حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک مردار بکری کے پاس سے ہوا جو آپ نے اپنی اہلیہ محترمہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آزاد کردہ لونڈی کو دی تھی۔ تو اسے دیکھ کر آپ نے فرمایا، تم نے اس کی کھال سے فائدہ کیوں نہیں اٹھا لیا؟ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، وہ تو مردار ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مردار بکری کا صرف کھانا حرام کیا گیا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 4240۔